بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدًا لفاطر لکل الصلاة على خاتم الرسل، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى علی محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین گرامی، پروگرام صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. پروگرام حکمت اور صحت میں ہم کوئی نہ کوئی نیا موضوع رکھتے ہیں، اور لاسٹ ویک ہم نے گردوں کے بارے میں آپ کو بتایا، اور آج اس ہفتے ہم دونوں دن شوگر کے اوپر آپ سے بات کریں گے. ڈائبیٹک کس طرح ہوتی ہے، ڈائبیٹک ہونے کے اسباب کیا ہیں، اور ڈائبیٹک ہونے کے بعد اس کو کس طریقے سے کیور کرنا ہے. اور چونکہ رمضان المبارک بھی ہمارے قریب ہے، اور اس سلسلے میں کہ ڈائبیٹک کے پیشنٹ کس طریقے سے رمضان شریف کو گزار سکتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. ڈائبیٹک کئی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں دماغی امراض کی وجہ سے، جس میں ٹینشن، ڈپریشن، سوچ، فکرات، غم، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بھی ڈائبیٹک ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ معدے اور جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی ڈائبیٹک ہو جاتی ہے. عصبی شوگر بھی ایک ہوتی ہے، جو اعصاب کے خراب ہونے کی وجہ سے، پٹھوں میں خرابی ہونے کی وجہ سے، کمر میں یا گردن میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے پنکریاز کی خرابی کی وجہ سے، جسے ہم لبلبہ کہتے ہیں، لبلبہ کی خرابی کی وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے. لیکن زیادہ تر حرف عام میں ہم جو شوگر کا مقصد لیتے ہیں، وہ یہی لیتے ہیں کہ ہمارا لبلبہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. بنیادی طور پہ سب سے پہلی جو ریسرچ میں اب تبدیلی آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ زیادہ ٹینشن، زیادہ ڈپریشن اور اوور ورک کرنے والے جوان لوگوں کو بھی شوگر ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو کہ اوور ورک کرتے ہیں، 8 گھنٹے کے علاوہ وہ کام کرتے ہیں، کام میں جتے رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ہمت ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ گزارا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ 25 سال، 26 سال کی عمر میں پہنچے ہیں، تو تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ آج کل شوگر زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ نوجوان اوور ورک کرتے ہیں، 18-18 گھنٹے کام کرتے ہیں، 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، اعصاب شل ہونے کی وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے. بنیادی طور پہ شوگر ہونے کی وجہ جو ہمارے کتابوں میں اور ہمیں جو معلوم ہے، وہ یہی ہے کہ زیادہ گھی کا استعمال، زیادہ موٹاپے کی وجہ سے، یا بیجا شوگر کا استعمال. وہ لوگ جو بہت زیادہ بازار کی مٹھائیاں کھاتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اپنی جوانی ہی سے میٹھے کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، ان کو بھی شوگر ہو جاتی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے وزن کا کیئر نہیں کرتے، مسلسل 13-14 سال کی عمر سے لے کے، اور پھر نوجوانی میں جب وہ 22 سال کی عمر میں آتے ہیں، تو ان کا وزن جو ہے 100 کلو سے بھی اوپر ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں میں خاص طور پہ شوگر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. وراثتی شوگر، کہ ماں کو شوگر تھی، باپ کو شوگر تھی، تو ہمیں بھی ہونی ہے. تو اب یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کے علاوہ بھی پورے خاندان میں شوگر نہیں ہے، لیکن ایک فرد کو شوگر ہو گئی، تو وجہ یہ تھی کہ وہ اوور سٹریس رہتا تھا، وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا تھا، وہ ہر وقت حسد میں رہتا تھا، وہ ہر وقت تانے اور ترشے میں رہتا تھا، تو اس وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے. عموماً خاندانوں کے اندر بہت سی خواتین کو شوگر ہونے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹینشن، ڈپریشن، کسی کے انڈر پریشر ہونا، کسی کی بک بک جھک جھک کرنا، پبلک ڈیلنگ، پی آر جسے کہتے ہیں، اس میں رہنا، پورا دن لوگوں سے بحث اور مباحثہ کرنا، اس سے بھی سٹریس اور ٹینشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اور جو فرانس میں جو نئی ریسرچ ہوئی ہے، وہ یہی ہوئی ہے کہ وہاں کے جو بھی آتھر ہیں، جو بھی ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شوگر اصل میں مرض ہی دماغ کا ہے، کہ یہ دماغ کے اندر سٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے بھی سے ہی شوگر ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو شوگر کا علاج کرتے ہیں، وہ دماغ کی کیئر کرنے کے لیے، دماغ کو سکون دینے کی دوائیں بھی شوگر پیشنٹ کو دیتے ہیں، تو ان کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. ہمارے پاس چونکہ ابھی اتنی ریسرچ اور اتنی وہ معاملات نہیں ہیں، تو ہم شوگر کو صرف شوگر ہی کی اس سے ملائے ہوئے ہیں کہ شوگر انہی لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو زیادہ چینی کھاتے ہیں، جو زیادہ جو ہے گھی اور وہ کھاتے ہیں. میں نے دیکھا بڑی بڑی دکانوں میں گیا، اور میں نے اس سلسلے میں 2-3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے لوگوں سے انٹرویوز کیے، تو مٹھائی کی دکانوں میں گیا اور وہاں پہ دیکھا، انہوں نے بولا ہمیں چکھنا پڑتا ہے مٹھائی، ہم دن بھر میں ایک تو مٹھائی ख़राब तो है इस लिहाज से कि उसमें जो कलर मिलाए जाते हैं वो हमारे सेहत के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। जितने भी कलर्स होते हैं, ये याद रखिए, चाहे वो मिठाई के हों चाहे वो फूड कलर हों, ये सिर्फ हमारे नुकसानदेह हैं। हमारे अंदर कैंसर का जो जर्म पैदा होता है वो इन फूड कलर की वजह से पैदा होता है। ये रंगीन किस्म के जो शरबत हैं इनके अंदर जो कलर होता है, ये कलर हमारी सेहत के दुश्मन हैं। तो बुनियादी तौर पे उससे जब मैंने मिठाई वाले से कहा, उसने बोला कि हाँ ये कलर भी हम इस्तेमाल करते हैं और उसको जो इसमें केमिकल डाला जाता है वो मिठाइयों को फुलाने के लिए, वो भी इतना ख़तरनाक केमिकल है कि अगर इंसान डायरेक्ट खा ले तो वो मर भी जाता है। तो बुनियादी तौर पर वो मोटा था, वो तमाम चीज़ें थी, लेकिन उसको शुगर नहीं थी। तो बात ये तय हुई कि वो लोग कि जो अपने मोटापे को कंट्रोल करें तो शुगर से दूर रह सकते हैं, वो लोग जो कि अपने जहन को और फिकरात से दूर रखें वो शुगर से बच सकते हैं, वो लोग जो कि अपनी वॉक करना या वर्जिश करना अपनी आदत बना लेते हैं वो शुगर से बच सकते हैं, और जिनको शुगर हो गई, अब आइए उस तरफ की बात करते हैं कि वो लोग जो कि शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि क्या चीज़ें हमारी शुगर की वजह से मुतासिर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ आँखों की ख़राबी, आँखों में मोतिया जल्दी उतर जाना। नंबर दो अमूमन जो है वो गुर्दों की ख़राबी, ये भी हो जाता है। अमूमन गुर्दों की ख़राबी की वजह से डायबिटिक पेशेंट को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, वो भी शुगर की ख़राबी से है। अमूमन दिमागी मामलात, सोच विचार फिकरात की वजह से टेंशन का डिप्रेशन का मरीज़ बन के नींद ख़त्म हो जाती है, ये भी शुगर के साइड इफ़ेक्ट है। यानी कि बुनियादी तौर पर हमारे अंदरूनी जो अज़ा हैं, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसमें गुर्दे भी शामिल है, जिगर भी शामिल है, तो इस चीज़ को भी वो डैमेज करती है। शुगर एक ऐसी चीज़ है कि जो एक ऐसा मर्ज़ है कि आपको चश्मा लग गया और तो वो चश्मे की नज़र के जो नंबर हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन शुगर ख़त्म नहीं हो सकती। जो ये लोग दावा करते हैं कि इस चीज़ से शुगर हम आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत दावा है। शुगर में चूंकि रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, हाइपोग्लोसीमिया के ऊपर भी मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि वो लोग जो कि हफ्ज़ माह तकद्दुम के तौर पर, ये भी एक ट्रेंड चला है दुनिया के अंदर कि हफ्ज़ माह तकद्दुम के तौर पर इंसुलिन लगा लो ताकि तुम्हें शुगर ही ना हो। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि हफ्ज़ माह तकद्दुम के तौर पे इंसुलिन लगाते हैं कि हम सेफ रहें, तो उनको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसे हम शुगर का गिरना कहते हैं। शुगर जो है नीचे आ जाती है और वो मौत के करीब आ जाता है, बाज़ दफ़ा 30 और 20 शुगर हो जाती है और उसको एहसास नहीं होता, कभी नींद में होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। या वो लोग जो कि शुगर के पेशेंट हैं लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो एहतियात करते हैं कि जो उनको चाहिए कि कभी कभी गुड़ ज़रा सा ले लें, कभी कभी मौसम के फल ले लें, थोड़े बहुत जो मिकदार डॉक्टर्स बताते हैं या हकीम बताता है उस मिकदार को भी नहीं लेते, तो फिर ये होता है कि वो दवाएं खाते रहते हैं, दवाएं खाते रहते हैं, तो फिर वो एक वक्त ऐसा आता है 60 साल या 55 साल की उम्र में कि उनकी शुगर गिरने लगती है और वो दवाओं को रोकते हैं, इंसुलिन को कम करते हैं, लेकिन शुगर चूंकि एक बार नीचे आ जाती है तो वो जिस्म को गशी में मुब्तला कर देती है। वो मरीज़ जो है गशी में आ जाता है, बेहोशी में आ जाता है, वीकनेस में आ जाता है, आसाबी कमज़ोरी में आ जाता है, बाद दफ़ा निढाल होकर गिर जाता है। तो अमूमन ऐसे मरीज़ जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का मसला है वो अपनी जेब में कुछ ना कुछ मीठी चीज़ ज़रूर रखें, कोई चीनी रख लें, कुछ टॉफ़ी रख लें, तो ताकि तभी वो जब ही वो महसूस करें तो वो फौरी तौर पे मुंह में वो चीज़ ले लें। तो ये एहतियात हमको रमज़ानों में भी रखनी है कि हाइपोग्लाइसीमिया अपने हकीम या डॉक्टर से मशवरा करके जो है वो रोज़ा रखें कि अगर आपकी शुगर एकदम लो हो जाती है 60 साल 70 साल की उम्र में तो वो जानलेवा साबित हो सकती है, इसमें डॉक्टर का मशवरा ज़रूरी है। तो नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर्स मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? दुआ शुक्र है सर, मैं हर प्रोग्राम में कॉल करता हूँ बलोचिस्तान से। अच्छा, क्या नाम है आपका? महमूद अकबर सर। अच्छा महमूद साहब, सर मेरे गुर्दों में कचरा भी है, पेशाब में जलन वगैरह भी है सर, और दर्द भी पड़ता है, दर्द की वजह से बहुत तेज बुखार हो जाता है। अच्छा जी हाँ, तो आपने कोई टेस्ट करवाया है? कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है पथरी के अलावा? टेस्ट करवाया था अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसमें आया था कि कचरा है आपके गुर्दों में। अच्छा, वो रेत है उसके अंदर। चलें ठीक है जनाब, मैं मुझसे आपको आपसे बात करते हैं, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हम पर एक और कॉल आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं बुशरा बात कर रही हूँ, आरे वाला से। ठीक है, फरमाइए जी। मेरे चेहरे पर ना तिल बहुत है, ब्राउन छोटे छोटे दाग हैं जैसे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, सारे चेहरे पर है ब्राउन। ठीक है ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। बुशरा साहिबा आरिफ वाला से इन्होंने हमसे सवाल किया, जवाब हम दे। हमारे पास एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं सऊदी अरब से बोल रही हूँ, यास्मीन अख्तर। मेरा मसला ये है कि मेरा बेटा, उसका एक्सीडेंट हुआ तकरीबन 15 साल हो गए, उसे ना घुटने में चोट आई थी। अच्छा। तो वो उसने ना ऑपरेशन भी करवाया था तो ठीक हो गया, चलता फिरता भी है लेकिन दर्द नहीं जाता। दर्द घुटने में तो हर वक्त दर्द रहता है उसके ना। अच्छा अच्छा। तो दूसरा मसला मेरा ये है कि मेरे भी चोट आई थी तकरीबन 6-7 साल हो गया, मेरे ना ये चूल्हे पे चोट आई थी, मैं गिरी थी। मेरे भी यहाँ पे दर्द बहुत रहता है और दर्द नहीं जाता, हर वक्त मैं ना टकोरे करती रहती हूँ और दवाइयाँ वगैरह बहुत खाई है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। तो और तीसरा मसला भाई मेरा ये है कि मेरी ना वालदा है, मेरी वालदा ने ना अपनी ना ये दाढ़ निकलाई थी, उसने इतना तकरीबन 5-6 साल होगा इतना दर्द रहता है ना, ऑपरेशन भी करवाया, बहुत दवाइयाँ खाई है, वो ना दर्द खत्म नहीं होता। किस जगह है दर्द? अच्छा, दाढ़ में है। दाढ़ दाढ़ निकलाई थी ना तो वहाँ से दर्द नहीं खत्म होता, ऑपरेशन भी करवाया, दवाइयाँ भी बहुत खाई है मेरा भाई, वो दर्द खत्म नहीं होता। हमारी ये 2-3 मसले हैं, ये हल हो जाए, बहुत मैं टेंशन में होती हूँ, मुझे शुगर भी है और मैं टेंशन में हर वक्त रहती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा, आप कहाँ से? जी आजम बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी आजम भाई बोलिए। जी यार मुझे शुक्रिया, मैं पूछना था कि मैं रात को दूध में थोड़ी सी शहद मिला देता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो आपको मैं जवाब देता हूँ, शहद दूध आप रात को पीते हैं, ठीक है जनाब। हमारे पास पहली कॉल बलूचिस्तान से हमारे महमूद साहब, और इन्होंने बताया कि गुर्दों का मसला है और गुर्दों में रेत है। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि आप कुछ दिनों के लिए गोश्त का इस्तेमाल ना, हर किस्म का, मछली, झींगा, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, ऊँट का गोश्त, जो भी है आप उसे बंद कर दीजिए, बिल्कुल गोश्त नहीं लीजिए। और आप ये करें कि दो चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। नंबर एक तो आप ये कीजिए कि जौ जो होता है, कुटी हुई जौ ले लीजिए और उसको पानी में बॉईल करके आप ही जौ बनाइए और उसमें एक चमचा शहद डाल के ये आप दिन भर में 3 गिलास ले लीजिए। और इसी तरीके से आजकल खरबूजा आया हुआ है, नाखूना ले लीजिए, नाखूना एक हर्बल है, नाखूना 5 ग्राम के करीब ले लीजिए, आधा जो बड़ा वाला चमचा होता है वो आधा चमचा ले लीजिए, ऐसे नाखून की तरह एक गूठी होती है, नाखूना ले लीजिए और उसके बाद खरबूजे के छिलके ले लीजिए। और इसके अलावा जो है जो वो आता है मकई आती है, मकई के बाल आप जो है वो बहुत अच्छे देंगे, और कुल्थी की दाल, ये 4 चीज़ें आप ले लें 5 ग्राम के करीब, और उसके बाद इसको पानी में उबाल कर छान के ये पीना शुरू कीजिए। इससे रेक भी निकल जाएगी और जो कचरा आप कह रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। शरबत मजूरी आप जो सुबह शाम 2-3 मरतबा लें, इससे भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि खरबूजा जो है ना आजकल बहुत आ रहा है, तो इसे आप खरबूजे को छिलके समेत जो है पानी डाल के और ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और सुबह सहरी में भी ज़रूर पीजिएगा, और इससे इंशाल्लाह ताला आपके जो पानी की कमी है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। और दिन भर में शाम को अफ्तार के वक्त भी जो है आप खरबूजा ज़रूर लीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपकी बेहतरी आ जाएगी। बुशरा साहिबा हमारे पास आरिफ वाला से थी, आपने फरमाया कि पूरे जिस्म में तिल हो गए, ये असल में फैट्स होते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऊपरी तौर पे आप एक इलाज करें, इससे बहुत जल्दी तिल झड़ जाते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो पान वालों के पास चूना या चूना खुद ही लेके बुझा दीजिए, चूना लेना आएगा और खाने का सोडा जो हम घरों में होता है बेसन वगैरह में जो आप डालते हो, खाने का सोडा और खाने का चूना, इन दोनों को अच्छी तरह मिला के, और जहाँ जहाँ पे तिल है इस पर आप लगाइए, 2 घंटे तक लगा रहने दें, फिर धो लीजिए, फिर शाम को लगाइए। इसी तरह 3 दिन तक आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये तिल जो है आहिस्ता आहिस्ता करके इस चीज़ से झड़ जाएंगे। गुज़ाओं के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप चिकनी गुज़ाओं को या तली हुई चीज़ें जो है इनका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। और इसी तरीके से एक दवा आप लिख लीजिए, इत्रिफील गददी, ये बाज़ार से मंगवा के 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम लीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी और इसको कम से कम 3 महीने ये इलाज जारी रखिए। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हकीम साहब, मेरा नाम शाहिदा, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी बहन, एक महीना पहले ना मैंने ब्लीच लगाई, शायद वो पाउडर ज्यादा जल गया था, उसकी वजह से ना मेरा इतना ब्लैक कलर हो गया ना, ये गालों का सही छाइयां सी पड़ गई हैं। उसके लिए आप मुझे कोई बता दीजिए मैं क्या करूं। चेहरे की बात, बहुत बुरी लगती, चेहरे पर जी, ये साइड में चिक्स पर ना, आंखों के नीचे हल्कों के साथ ही जरा जगह जो है ना, वहाँ पर बहुत ब्लैक हो गई है जगह, साफ पता लगता है वो जल गई है जगह। तो मैंने डॉक्टरों को दिखाया है, उन्होंने दवाइयाँ तो दी है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हम आपको जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है, कहाँ से? हकीम साहब मैं रबिया बात कर रही हूँ एबटाबाद से। जी रबिया, कैसा मौसम है? मौसम अच्छा है एबटाबाद का? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, आपकी दुआएं। चलिए बताओ बेटा क्या सवाल। बस हकीम साहब मेरे ना फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर है दोनों ना, लंग्स मेरे, मुझे टीबी भी रह चुकी है पहले लेकिन उसका कोर्स मेरा कम्प्लीट हो गया हुआ है। अच्छा। तो अब मुझे दोबारा से खांसी और मेरे एक साइड पे जो फेफड़ा सीधी साइड का ना उस साइड पे मैं करवट नहीं ले सकती, तो खांसी लेटती हूँ बहुत ज्यादा आती है कभी, और रेशा भी किसी वक्त हो जाता है, तो मुझे उसके लिए कोई नुस्खा प्लीज बताएं। चले ठीक है, हमारे पास एक और कॉलर है उससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। सऊदी अरब से हमारे पास कॉल थी यास्मीन साहिबा की, आपने घुटने की पुरानी चोट, बच्चे और अपने मुतालिक बताया। इसके लिए आप सबसे पहले तो एक लेप बनाइए जिसमें जो है अलसी आप ले लें, तकरीबन 100 ग्राम सौंठ ले लें 100 ग्राम, इन दोनों को अच्छी तरीके से जो है पीस के और उसको पानी में मिला लीजिए, इसमें हल्का सा लेस बन जाएगा। और इसमें अगर आपके पास हल्दी असली मिल जाए, तीसरी चीज़ हल्दी भी डाल दीजिए। ये तीनों चीज़ों का लेप बना के उस जगह पे लगा के और ऊपर पट्टी बांध लिया कीजिए, ये आप कम से कम 2-3 हफ्ते कीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। एलोवेरा जो घी गवार का जेल होता है वो इस सिलसिले में बहुत अच्छा है, क्योंकि एलोवेरा का जेल जो है वो आप राउंड द क्लॉक जो है अपने घुटनों पर, बच्चों के घुटनों पर आप लगाइए, इससे फ़र्क पड़ेगा। और एक दवा खाने की आप लिख लीजिए, 3 चीज़ें उसमें हैं, उसमें सौंठ 100 ग्राम है, अलसी दाना 100 ग्राम है, मेथी दाना 100 ग्राम है, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, पीस के 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम आप खाएंगे तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेहतरी हो जाएगी, घुटनों में तकलीफ कम हो जाएगी। जहाँ तक दाढ़ के लिए आपने वालदा के लिए पूछा कि उनके दाढ़ में तकलीफ़ है, तो ये तो डॉक्टर ही का ज़रूरी है कि आप दिखाइए। और अभी फ़िलहाल दाढ़ में दर्द है तो सिरका ले लीजिए, मिक्स फ्रूट का सिरका जो होता है वो आप ले लीजिए, उसे तकरीबन 2 टेबल स्पून 1 प्याली पानी में मिला के, और वालदा को कहें इससे तकरीबन दिन में 3-4 दफ़ा 1-1 प्याली बनाएं ऐसी, और उससे कुल्लियाँ करें, उसके कुल्लियाँ करें, पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, और उसमें फिर सिरका 2 चमचे डालेंगी तो उससे टकोर भी लगेगी मसूड़ों में, मसूड़ों की जलन, मसूड़ों का फुलाव, जो वर्म वगैरह है वो भी बेहतर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर इससे फ़र्क नहीं पड़े तो छोटी इलायची आप ले लीजिएगा, छोटी इलायची के दाने ले लें और उसको अच्छी तरीके से पीस के उसमें मीठा सोडा मिला लीजिएगा और उसका मंजन सा बना के वो दांतों में 2 घंटे तक लगे रहे और उसको थूकते रहिए, इससे आपकी वालदा का भी मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। आज़म साहब हमारे पास हैं पिंडी से, और इन्होंने ये पूछा सिर्फ कि शहद और दूध में रात को पीता हूँ तो इसको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। देखिए रात को बिल्कुल सोते वक्त जो है वो दूध नहीं पीना चाहिए, चाहे वो शहद मिला हुआ हो या बग़ैर शहद का हो। आप खाना खाने से पहले तकरीबन आधा घंटे पहले शहद दूध पी लीजिए, उसके बाद खाना खाइए, उसके 2 घंटे बाद सो जाइए। खाना खाने के बाद भी जो है वो दूध नहीं पीना चाहिए, खाली पेट आप जब हों तो आप दूध शहद दे लीजिए। ख़ास तौर पे इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को एक आदत हो गई है कि वो रात को सोते हुए एक गिलास दूध पीते हैं, उसी वजह से जो है पेट भी ख़राब रहता है, निज़ाम हाजमा भी ख़राब रहता है। तो ये कोशिश कीजिए कि बिल्कुल सोते हुए दूध ना पीजिए। शहदा साहिबा हमारे पास थी और इन्होंने बताया कि इनको कोई एलर्जी हो गई, ब्लीच वगैरह इन्होंने लगाया, गाल इनके बिल्कुल उसमें जो है वो कलर उनका डबल ट्यून हो गया है। इसके लिए आप सबसे पहले तो कीजिए कि दो चीज़ें आप लिख लीजिए, अर्क कासनी जो है वो आधी प्याली सुबह आधी प्याली शाम, शरबत उन्नाप जो है वो दो टेबल स्पून सुबह दो टेबल स्पून शाम, ये आप दो चीज़ें जो है आप लेंगी। और हब्बुल रशाद आप ले लीजिए, हब्बुल रशाद जो है वो उसको बारीक पीस के और उसको अर्क गुलाब में मिलाइए, अर्क गुलाब में मिलाइए, अर्क गुलाब और हब्बुल रशाद जो है इसको मरहम की तरह बना लीजिए, अपने चेहरे पे लगाइए, तो इससे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा डबल ट्यून स्किन जो है वो उसके अलावा भी दाग धब्बे छोड़ देती है, गढ़े बाज़ दफ़ा होते हैं कि झाइयों पे, उसके लिए भी जो है वो बता देता हूँ कि आप पेट्रोलियम जेली के अंदर कुछ तशीनी जो है वो पिसवा के लगाइए, तो उससे खड्डे निशानात वगैरह तमाम ख़त्म हो जाएंगे। रबिया साहिबा हमारे पास कॉलर थी एबटबाज से और इन्होंने बताया कि फेफड़ों की कमज़ोरी है, पुरानी टीबी इनको रह चुकी है, तो इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आप एक तीन चीज़ें लिख लीजिए, जिसमें आप दारे हिल जो है वो आपको लेना, दारे हिल जो है आप 100 ग्राम ले लीजिए, काकर सिंगी 100 ग्राम ले लीजिए, कुस्त शीरी 100 ग्राम ले लीजिए, तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लीजिए और इसके बाद इसे जो है आप सुबह और शाम एक एक चम्मच शहद में मिला के रोज़ आना लीजिए। खुद जो है ज़ीकुल नफ्स के लिए या लंग्स के मसाइल के लिए शहद एक ख़ुद एक दवा है, ये बहुत उम्दा चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो आप करें और इंशाल्लाह ताला इससे मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं नाइला बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। तो मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पता करना था। जी जी। 6 महीने पहले ना उनकी शुगर डिक्लेयर हुई है। ठीक ठीक है। तो फिर अब ये फर्स्ट उनका रमजान आ रहा है और वो माशाल्लाह रोजे प्रॉपर रखते हैं, तो मुझे लगा थोड़ी उनकी डाइट और उनके इसके बारे में पता करना था कि क्या करें उस रमजान। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कितनी है फास्टिंग, HbA1c करवाई है आप? फास्टिंग जब शुरू में जब उनकी फास्टिंग करवाई थी तो जो फर्स्ट टाइम था वो 294 उनकी थी फास्टिंग। अच्छा। और अब जो लास्ट अभी करवाई है तो वो 141 है। अच्छा, तो दवाई शुरू कर दी? जी जी, दवाएं तो डॉक्टर से वो प्रॉपर ले रहे हैं। अच्छा। तो लेकिन वैसे कि और मजीद मैं क्या करूँ, वो दवाएं तो ले रहे हैं लेकिन फास्टिंग जो भी इतनी उनकी कम, तो मतलब डॉक्टर कहते हैं कि 110 तक आनी चाहिए और लेकिन उनकी नहीं अभी आई है। देखिए 140 या 1 जो शुरू में शुगर रही है, इसके अलावा आपने HbA1c करवाया था वो कितना था? 7-8 से कितना? नहीं, वो सब तो इनका पहले कोलेस्ट्रॉल का मसला था, वो सारी चीजें तो क्लियर हो गई थी, यानी आपको कुछ नहीं, अब सिर्फ इनकी ये शुगर की प्रॉब्लम रह गई, आपको BP वगैरह और किसी और चीज़ का कोई इशू नहीं है। ठीक, तो बाकी सारे टेस्ट इनके सही थे। मैं आपको बिल्कुल इसका तफसीली जवाब दूंगा, लेकिन ये बात तय है कि इनको रोजा रखना है। ठीक है, उनके हक में बेहतर है रोजा रखना, क्या करना है वो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ भाई, एक और कॉल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं हिना बोल रही हूँ कराची से। जी सवाल बताइए। मेरे शोहर के क्या कहते हैं ना, मेरे शोहर की भी हड्डियों में इतनी तकलीफ रहती है, कमर में इतनी तकलीफ रहती है, जोड़ों में भी, और मेरे भी साथ यही मसला है, कमर में इतना शदीद दर्द है, जोड़ों में इतनी तकलीफ है। तो ये कब से आपके शौहर का मसला है? तकरीबन इनके तो पुराना ही है, 1.5-2 साल हो गए। अच्छा ठीक है ठीक है, क्योंकि आजकल चिकनगुनिया का भी मसला हुआ है, उसमें भी अमूमन दर्द होता है, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक जो है मुख्तसर से वक्फे की तरफ पढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर हैं नहीं? अच्छा, नायला साहिबा का जवाब हमें देना है। इन्होंने कराची से फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि अभी इनके हस्बैंड को 1-1.5 साल हुआ है, इनको शुगर हुई है और डॉक्टर जो है उन्होंने मेडिसिन इनको दे रहे हैं। देखिए, मेरा आज का प्रोग्राम शुगर ही पर है और इसे आप रात को 1 बजे रिपीट पे ज़रूर देखिएगा। इसमें शुरू में मैंने काफ़ी हिदायत दी हैं, लेकिन इसके लिए ये है कि आप रोज़ा ज़रूर रखें और सुबह के वक्त आपने जो डॉक्टर ने दवाएं कही हैं वो दवाएं आप ज़रूर लीजिए, और सुबह के वक्त कोशिश ये करें कि जौ का दलिया इनको देना शुरू कीजिए, उससे थोड़ी सी नरिशमेंट रहती है। जौ का दलिया और फलों में खरबूजे का इस्तेमाल सुबह ज़रूर कीजिए सहरी के वक्त, तो ये इनको दीजिए। और इसी तरीके से कोशिश ये करें कि खाना खाने यानी जब सहरी ख़त्म हो तो कम अज़ कम आधा घंटे पहले जो है ये तमाम चीज़ें खरबूज और जौ का दलिया जो मैंने कहा ये ले लें, इससे क़ुव्वत रहेगी। और शाम के वक्त फ्रूट चाट जैसे आप बनाती है बग़ैर चीनी बग़ैर नमक के इनको दीजिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी रह चुका है। आप सेब और खरबूजे की सिर्फ इनको चाट दीजिए, केला इनको बिल्कुल मत दीजिए, और किसी भी किस्म के जो डाइट शरबत आते हैं वो भी ना दें। ये सिर्फ जो है ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, इसे ना दीजिए। और बेसन का इस्तेमाल, बेसन की रोटी इनको थोड़ा शाम के वक्त खिलाएं। हमारे पास एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, इस्लामाबाद से नवीद बात कर रहा हूँ। जी नवीद साहब, मेरा बेटा है 12 साल उम्र है उसकी, वो जब से पैदा हुआ उसके मोशन खत्म नहीं होते। अच्छा, काफी मेडिसिन ली है, फिर यहाँ इस्लामाबाद से चेकअप करवाया तो उन्होंने जो डायग्नोज किया है वो कहते हैं इसको वीट एलर्जी है, गंदम से एलर्जी है जी। ठीक है, तो वीट बंद कर दिया आपने? वीट बंद कर दिया है, बच्चा है वो कभी कभी खा लेता है, लेकिन फिर भी चावल का आटा ज्यादा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जनाब, मैं इसको जवाब दूंगा आपको। वहाँ पर एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हकीम साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन साहब कहाँ से? मैं उकाड़े से बोल रहा हूँ अकमल जी। जी अकमल फरमाइए। डॉक्टर साहब ना दूसरा मेरे बेगम के चेहरे पे बाल आ गए हैं बहुत ज्यादा ब्राउन कलर के। अच्छा, तो उसके बारे में पूछना था। चेहरे पर किस जगह? गाल के ऊपर यहाँ है? हाँ जी, गाल पे, पूरे चेहरे पे हैं जी। पूरे चेहरे जी? हाँ, चेहरे पे ज्यादा, इस साइड पे नीचे हैं, और एक 3-4 बाल ब्लैक कलर के हैं बस चेहरे पर है ना। चले ठीक ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जावेद साहब का जो है वो हमारे पास एक सवाल था, इन्होंने बताया कि इनके वालिद साहब को शुगर है और इनका अंगूठा जो है वो ख़राब हो रहा है, उसमें ज़ख़म हो गया जिसे हम गैंग्रीन कहते हैं, उस चीज़ के लिए इन्होंने बताया कि ये उनको हो गया। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप शुगर इनका कंट्रोल कीजिए और फौरी तौर पे कुश्ता गौदंती और ज़ख्म हयात एक बूटी है बाज़ार से लेनी होगी, उसको पीस लीजिए और उसमें गौदंती जो है वो मिला दें, और मिलाने के बाद उसको उस ज़ख़म के ऊपर छिड़का करें। ज़्यादातर तो उसमें गौदंती होगा और उसके बाद ज़ख्म हयात जो है वो उसमें उसको डाल के दीजिए ज़ख़म के ऊपर, और उसको खुला छोड़ दीजिए। इसमें चाहे तो पेट्रोलियम जेली के साथ, ताकि वो पाउडर उसमें चिपक जाए, वो आप लीजिए। खाने के लिए जो है फौरी तौर पर जो है गुड़मार बूटी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, चरायता नेपाली, गुड़मार बूटी, जामन के जो बीज होते हैं वो पीस के, 3 चीज़ें जो है इनको सुबह शाम दीजिए, अल्लाह ने चाहा तो ये कंट्रोल हो जाएंगे। हिना साहिबा कराची से थी और इन्होंने बताया कि इनके शौहर को भी, इनको हड्डी में बहुत दर्द है, क्या वजह है? 1-8 साल से इनके शौहर को भी कमर में दर्द है, तो इसमें ये देख लीजिए कि कहीं एक गुर्दे का दर्द तो नहीं है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, दवाओं के अंदर आप जो है सूरनजान शीरी 100 ग्राम लीजिए, अजगन नागोरी 100 ग्राम लीजिए, और इसी तरीके से सौंठ 100 ग्राम, तीनों दवाओं को पिसवा लीजिए, और उसके बाद 5-5 ग्राम सुबह शाम पाउडर आप भी लीजिए और ये भी लें, और कोशिश ये करें कि ये पानी थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो तो उसके साथ ये दवा लेंगे। और इसी तरीके से आप जैतून का तेल ले लीजिए, जैतून के तेल में जो है लौंग जो है वो अच्छी तरीके से जला लीजिए, एक पाव तेल के अंदर तकरीबन 50 ग्राम लौंग जला लीजिए, और वो तेल जो है वो छान के रख लीजिए, जब वो तेल बिल्कुल काला हो जाए और वो कमर पे और जहाँ जहाँ पे आपके दर्द है वो लगाइए। जैतून के तेल पे मुझे याद आया कि ये रबिया साहिबा एबटाबाद से इन्होंने कॉल की थी लंग्स के लिए, पुरानी टीबी। जैतून का तेल जो है वो बहुत उम्दा चीज़ है, आप 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम को ग्रीन टी के साथ जो है ये जैतून का तेल भी पीना शुरू कर दीजिए, जो मैंने आपको काकर सिंगी का नुस्खा बताया उसके साथ, क्योंकि ये बहुत उम्दा है लंग्स के लिए। हमारे पास जावेद साहब का भी हम दे चुके। नवेद साहब पिंडी से थे और इन्होंने बताया कि बच्चे को इनको बाई बट या 21 साल का, जब से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको लूज़ मोशन हो रहा है, वीट एलर्जी डॉक्टर ने बताई है, और इसके लिए जो है आप ये करें कि सिर्फ जो है ना बेलगिरी का मुरब्बा बाज़ार से मंगवा लीजिए, मुरब्बे बेलगिरी ये मुरब्बों की दुकानों में मिल जाएगा। इसे आप जो है इसका शरबत बना लीजिए, और शरबत बनाने का तरीका ये है कि 1 किलो बेलगिरी का मुरब्बा मंगवा लीजिए और इसमें 2 लीटर पानी डाल के इसको खूब अच्छी तरह उबालिए, जब वो बिल्कुल गल जाए तो उसको छान लीजिए, और उसमें जो है चीनी 1 किलो डाल के उसको तार सा आ जाए तो उसमें थोड़ी सी 2 चुटकी फिटकरी डाल दीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये शरबत 2 टेबल स्पून सुबह, 2 टेबल स्पून शाम को लें, और इसके अलावा तुख्म मैं बताऊँगा, उसमें तुख्म रेहान आप ले लीजिए 100 ग्राम, तुख्म कनोचा 100 ग्राम, इसवोल मुसल्लम आप इसमें 100 ग्राम ले लें। ये 3 चीज़ें हो गई, इन तीनों चीज़ों को जो है आप हम वज़न रख लीजिए और इन तीनों चीज़ों को मिला के 1 चमचा जो है 1 प्याली पानी में डाल दीजिए और 15 मिनट बाद इसको दानों समेत जो है वो पिला दीजिए। 3 चीज़ें तुख्मे कनोचा, तुख्मे रेहान, या तीसरी चीज़ जो है मैंने बताया सगवोल मुसल्लम, ये 3 चीज़ें इसको आप दीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। शरबत और ये दीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हकीम साहब रफीक बात कर रहा हूँ। जी जी रफीक भाई, लाड़काना से। हकीम साहब बोल रहा हूँ, डॉक्टर नहीं। जी जी हकीम साहब, मैं लाड़काना से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र जो है 66 साल है। अच्छा ठीक है। मैं आपसे ये मशवरा कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को किस तरह फिट कर रखूँ, क्या इस्तेमाल करूँ, मुझे कोई बीमारी माशाल्लाह कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मैं किस तरह अपने आप को फिट रखूं, क्या क्या इस्तेमाल करूं, खाने में क्या करूं, या कुछ मज़ियात या कोई ऐसी कोई चीजें बताएं जो मैं अपने इस्तेमाल कर सकूं, और आप ही की तरह मैं फिट रहूं। जिस तरह आप फिट हैं उसी तरह मैं रहना चाहता हूं। ठीक है ठीक है, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह कराची आएंगे तो मुलाकात भी करेंगे। रफीक साहब लाड़काना से। एक और हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी बोलिए साहब, क्या नाम? जी हकीम साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे जिस्म पर दाग बन रहे हैं सफेद सफेद बर्फ के। अच्छा, बर्फ शुरू हो गया? जी बर्फ। जी हाँ। अच्छा, तो मैंने मेडिकल इलाज तो काफी कराया है, और एक कुरान पाक की आयत है वो पढ़ के दम पानी पर दम करके वो भी पी रहा हूँ। ठीक, तो आपका इलाज जो है देखकर अभी ARY पर, तो मैंने कहा कि आपसे पूछ लूं कोई अच्छा सा इलाज ये बर्फ का, ताकि ये खत्म हो जाए। अभी शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा पाँव पर है। अच्छा, अच्छा। और हाथों पर है, और थोड़ा थोड़ा आंखों पर आया है। अच्छा अच्छा, तो इसका हकीम साहब कैंडली कोई मुझे कोई नुस्खा है तो। ठीक है जनाब, आप पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं आमना बात कर रही हूँ। मैं अपनी अम्मी के लिए, उनके घुटनों में बहुत दर्द है और उनकी जो पिंडलियाँ हैं वो सूज गई हैं, और उनका एक्सरे करवाया तो कह रहे थे कि दोनों घुटनों में उनके गैप है, और कूलों में भी दर्द है, उसके साथ नीचे से घुटने बहुत ज्यादा सूज गए, टांगों का नीचे वाला हिस्सा। उम्र कितनी है? उम्र उनकी 52 ईयर्स। ठीक, शुगर वगैरह तो नहीं? शुगर या नहीं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शुगर नहीं है, शुगर लो होती है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये रफीक साहब का टेलीफोन था हमारे पास लाड़काना से, और इन्होंने बताया कि अमूमी सेहत के लिए हमें क्या करना है। अभी इस वक्त जो आपकी पोजीशन है उसमें आप जौ का दलिया का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। जौ का दलिया इस तरह आपको बनाना है कि उसको आपने बाकायदा, जब वो बन जाए, जौ का दलिया बाज़ार से मिलता है, और उसे दूध में उबालें या पानी में उबाल के फिर दूध मिला दीजिए, और उसमें बादाम, पिस्ता और अखरोट, अखरोट बड़ी उम्दा चीज़ है, और इसे आप इस तरह लेंगे कि जैसे आपने 50 ग्राम दलिया बनाया है तो उसमें 25 ग्राम जो है बादाम होंगे, 25 ग्राम पिस्ता होगा, और 25 ग्राम आप इसमें अखरोट का मगज़ डालेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को बना के आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, जौ का दलिया, और उसको सुबह के वक्त खाइए। इसमें चाहें तो थोड़ा सा असली घी भी डाल दें, और इसको सुबह और शाम जो है 1-1 चमचा ले लिया कीजिए, और ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लीजिए। एक तो ये कीजिए, دوسرا جو ہمیں دل کا خیال رکھنا ہے کہ دل کے لیے، قلب کے لیے آپ مربع بہی بہت اچھا ہے، سفر جل کا جو مربع ہے یہ آپ کراچی سے مل جاتا ہے بڑے آرام سے، ادھر حیدرآباد میں بھی دیکھ لیجیے گا، بہی کا مربع، بہی کا مربع استعمال کر دیجئے، کرنا شروع کیجئے صبح کے وقت اور شام کے وقت، تو یہ آپ کو کرنا ہے گا رفیق صاحب. اسی طریقے سے ہمارے پاس ابھی کال تھی، نام میں لکھنا میرے خیال سے بھول گیا، جو آپ نے برس کے بارے میں بتایا کہ برس آپ کو ہے، اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ پاؤں میں آپ کے جو نشان ہیں نا اس میں دو چیزیں کیجئے، پہلے تو روغن جمال گوٹا بازار سے منگوائیے اور اس کو بہت ہی احتیاط سے کہ جلد میں اور کہیں نہ لگے، صرف برس کے نشان کے اوپر وہ لگے، تو آپ دیکھیے وہ نشان کچھ دنوں میں ہی غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک تو آپ یہ کیجئے، اور جہاں پر چہرے کے قریب یا آنکھوں کے قریب ہو تو ادھر یہ بالکل مت لگائیے گا، اس جگہ پر حب الرشاد آپ کو لینا ہے. حب الرشاد 100 گرام منگوا لیجیے، اس کا پاؤڈر کر لیجیے، اور کالا سرکہ جو کہ جامن کا یا مکس فروٹ کا سرکہ ہو اسے جو ہے اس پہ آگ پہ گرم کر کے اس میں اس کا مرہم بنا لیجیے، حب الرشاد ڈال کے وہ ان جگہوں پہ لگا کر دھوپ میں بیٹھ جائیں، یہ بڑی عمدہ چیز ہے. اور جو دواؤں کی بات ہے اس میں باپچی بہت عمدہ چیز ہے کہ باپچی آپ 100 گرام منگوا لیں، تخم پنواڑ جو ہے وہ 100 گرام منگوا لیں، دونوں کو پسوا لیجئے اور ایک چمچہ جو ہے وہ اس کو 1 کپ پانی میں ڈال دیجئے، اور صبح کے وقت جو ہے وہ جو کچرا ہے وہ اس کا اندر کا کچرا وہ اپنے برس کے نشانات میں لگا کے وہ پانی صبح کے وقت پی لیجئے، اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا برس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. گھٹنے کے درد کے لیے آمنہ صاحبہ نے پوچھا، اس کے لیے میتھی دانہ اور السی اور سونٹ تین چیزیں ہم وزن کر لیجئے 100 100 گرام، اور 5 گرام صبح 5 گرام شام لیجئے، انشاءاللہ اس سے بہتری آ جائے گی. ناظرین آج کا جو ہمارا پروگرام تھا شوگر پہ تھا، اور اس پہ ہم نے کمپلیٹ بات نہیں کی، اس کے اوپر ہم کل رمضان کے حوالے سے کہ شوگر پیشنٹ کس طرح رہیں، اور اسی طریقے سے ہم آپ کو یہ دوائیں بھی بتائیں گے جو اس سلسلے میں بہت عمدہ ہے. آم کا خاص طور پہ میں کل بتاؤں گا کہ ڈائبیٹک کے پیشنٹ کس طریقے سے اس کی گری کا استعمال کریں گے، کل انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سلسلے میں تفصیل سے بات ہوگی. تو اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ خیر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.